کا دعویٰ ان مومنین پر زجر جن کا عمل قول کے مطابق نہیں۔ سورت کی تقسیم، توحید کا بیان، ترغیب الی جہاد، نمونہ از بنی اسرائیل اور فتح کی بشارت۔ سورت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اس کے اوپر موضوع لکھا ہوا ہے فرائض مجاہدین، اور انہوں نے لکھا ہے پچھلی سورت میں مقاطع کا بیان تھا، بائیکاٹ کرو مشرکین سے، اس میں مقاتلہ کا بیان ہے، یعنی فرائض مجاہدین و سر فروشان۔ اور ایک اور جملہ میں نے عرض کیا، جماعت کی بقا تین قسم کے افراد پر ہے، اگر یہ کام نہ کریں تو جماعت نہیں بچے گی۔ نمبر ایک مجاہدین، ان کا ذکر سورۃ الصف میں ہے۔ نمبر دو علماء، ان کا ذکر سورۃ الجمعہ میں ہے۔ نمبر تین اغنیاء، ان کا ذکر سورۃ المنافقون میں ہے۔ سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کریم کی، کالن یا حالن، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، وہ کچھ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ کریم زبردست ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے، اس کی تسبیح کیوں نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، زجر برائے مومنین علی سبیل التنزل، ممتحنہ سے۔ سورت ممتحنہ میں بڑے بڑے مومنین پر زجرات تھی، اب ذرا ان سے کم۔ اے ایمان والوں، لم تقولون، تم کیوں کہتے ہو بات جو کرتے نہیں ہو، امر مکن عند اللہ، بہت بڑی عدو ناراضگی کے، بہت بڑی ناراضگی والی بات ہے اللہ کریم کے نزدیک، ان تقولون، کہ تم بہت جو کرتے نہیں ہو۔ اب اس کا سورت کے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم ہر طریقہ اپنائیں گے، تو اب جہاد اللہ کی رضا کا ایک ذریعہ ہے، جہاد کرو۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، تم نے کیا کہا تھا جہاد کریں گے، اب عمل کر کے دکھاؤ، کرو نا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، سمرا سر فروشی۔ یہ لما تقولون اور ان تقولوا ما لا تفعلون، ان آیتوں کا موضوع کیا ہے؟ جہاد۔ کیا ہے؟ تم نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کی رضا والے کام کریں گے، جہاد اللہ کی رضا والا کام کرو نا۔ یقیناً اللہ کریم پیار کرتا ہے ان لوگوں سے، یحب پر لکھا ہے خاص طور پر، خاص طور پر پیار تو باقیوں سے بھی کرتا ہے، لیکن مجاہدین سے خاص طور پر پیار کرتا ہے۔ سمرا سر فروشی، اللہ کے راستے میں جان قربان کرو گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، یقیناً اللہ پیار کرتے ان لوگوں سے، یو قاتلون فی سبیلہ، جو لڑتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ نیچے لکھے فرائض سر فروشان، کیسے لڑتے ہیں؟ صفن، قطار بنا کر، کنہم بنیان مرسوس، گویا کہ وہ دیوار ہے مضبوط۔ انہوں نے لکھا مکان، ٹھیک۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ زجر سے متعلق ہے، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جہاد نہ کیا، پیغمبر کی بات نہ مانی تو ذلیل ہونا پڑا، تم بھی نہ مانو گے، جہاد نہیں کرو گے، ایسے ذلیل ہونا پڑے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جہاد کرو۔ سمرا عدم ادائے فریضہ، یعنی زیغ فی القلوب، دل کے اندر ٹیڑھا پن آ گیا، جب جہاد والا فریضہ ادا نہ کیا، دل ٹیڑھے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب فرمایا، میری قوم، لما تعذونی، کیوں تکلیف دیتے ہو مجھ کو کہ حکم خدا نہیں مانتے، وقم مانے عزیزا، آپ نے میرے جملے پر ہی غور نہیں کیا، آپ آگے کیا پڑھائیں گے؟ لِمَتُوں دُونَنِ، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو کہ حکم خدا نہیں مانتے ہیں؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، مانِ اَس عیسیٰ، تکلیف نہ دو کیوں؟ اور تحقیق جانتے ہو تم، کیا یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف؟ اب ہر ہر جملے پر تمہیں منت نہیں کر سکتا، کوئی بھی دورہ پڑھانے والا یہ نہیں کہتا یہ لفظ لکھو۔ فلما زاغوا زاغ اللہ قلوبهم، جبکہ وہ ٹیڑے رہے اس فرمان کے بعد بھی، ازاغ اللہ قلوبهم، اور زیادہ ٹیڑا کر دیا اللہ ان کے دلوں کو۔ ایک ایک لفظ سے آپ کی توجہ ہٹے گی، مضمون گیا، کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے جب لفظ کہا ہے فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے رہے اس فرمان کے بعد بھی، آپ لوگوں نے ٹھیک ہی نہیں کیا کہ یہاں لفظ فرمائش نہیں ہونا چاہیے، فرمان ہونا چاہیے۔ ازاغ اللہ قلوبہم، ازاغ اللہ قلوبہم، اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو۔ ہارون اخبار کے، ازاغ اللہ قلوبہم، اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، کیا مطلب؟ نیچے لکھا ہے یعنی حرمان اس توفیق ہدایت، اللہ نے ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیا ان کو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کا معمول ہے بیان سنت اللہ، سنت اللہ کا معنی مولی صاحب آدھا، اور اللہ کریم نہیں ہدایت دیتا ایسی قوم نافرمان کو، ایسی قوم نافرمان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کا حکم نہ مانے اور پیغمبر کو ستائیں۔ جنہوں نے ایسی نہیں لکھا قوم کے نیچے، وہ کیا ربط سمجھیں گے؟ اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے یہ قصہ زجر کے ساتھ متعلق ہے، یعنی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے کجروی کی، یعنی قتال نہ کیا، اور فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائلون، تو جا اپنے رب کو لے جا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سبب سے اللہ تعالی نے ان پر غضب کی مہر مار دی، تم ان کی طرح نہ ہو جانا ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی حال ہوگا۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا تعلق مسئلہ جہاد کے ساتھ ہے، از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، وہی حال ہوگا از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی مفسرین کرام کا خیال یہ ہے کہ اس بات کا تعلق ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو، انہوں نے آگے ٹال مٹول شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحدین، ایک قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، فلاں مطالبہ فلاں مطالبہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا تعلق ان واقعات کے ساتھ ہے۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا تعلق مسئلہ جہاد کے ساتھ ہے۔ سورۃ المائدہ، فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، 168 صفحہ۔ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام یقینا اس شہر کے اندر، بستی کے اندر قوم ہے بڑی زبردست، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس بستی میں یہاں تک کہ وہ خود نکل جائیں اس میں سے، وہ نہیں نکلتے ہم نہیں جائیں گے۔ درمیان میں قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس بستی میں کبھی بھی جتنے تک وہ اس میں ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ فذهب انت وربك فقاتلا، تو جا اور تیرا پروردگار جائے، بس تم دونوں جا کر لڑائی کرو، انا هاهنا قاعدون، یقین ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ مطلب ہے، اس بات کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام علی لما تؤذوننی، اس کا تعلق مسئلہ جہاد کے ساتھ ہے، کیونکہ سورت کا موضوع یہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ترغیب علی القتال، پھر شوق دلایا جا رہا ہے لڑائی اور جہاد پر، جب فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، عیسیٰ علیہ السلام جس طرح دین پر پکے ہوئے تم ایسے پکے ہو جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام جس طرح دین پر پکے ہوئے تم ایسے پکے ہو جاؤ. جب فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیٹا ہے مریم کا لا ابن اللہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, یہاں فرمایا بنی اسرائیل نی رسول اللہ علیکم یقیناً میں رسول اللہ کریم کا تمہاری طرف, مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. سبحان اللہ, عیسیٰ ابن مریم ابن مریم کہا عیسائیوں کی تردید, انی رسول اللہ کہا یہودیوں کی تردید جو رسول نہیں مانتے تھے, تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی بین یدی جو مجھ سے پہلے ہے, من التوراۃ یعنی تورات میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں, ومبشرا برسولی الیکم کے نیچے لکھا ہوا ہے فقط بن اسرائیل سر میں تمہاری طرف لا الہ جمیع الناس تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر نہیں آیا, صرف تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں, ومبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک پیغمبر کی جو آئے گا میرے بعد اسمہ احمد تعین رسول نام اس کا ہوگا احمد. مبشرن پر بڑا قیمتی جملہ لکھا ہوا ہے غایت بقا شرع مسیحی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کب تک باقی رہے گی؟ جتنے تک آخری رسول نہیں آتا میری شریعت باقی رہے گی, آخری رسول آ گیا بس میرا معاملہ ختم. مبشر میرا رسولی خوشخبری دینے والوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد اسمہ احمد تعین رسول نام ہوگا اس کا احمد. فلما جاءہم بالبینات وجہ جہاد اول یعنی محل جہاد مخالفین اسلام ہیں, جبکہ لے آئی عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بالبینات واضح دلائل, کانو تو وہ کہنے لگے ہذا سحر مبین یہ جادو ہے کھلا کھلا, معجزات کے متعلق کہنے لگے, بالبینات پر لکھا ہوا ہے واضح دلائل یعنی یہ شمع آسمانی ہے مٹے گا نہیں, یہ شمع آسمانی ہے مٹے گا نہیں, اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے. یعنی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے جس پیغمبر کی بشارت دی تھی وہ آ گئے ہیں, اور مشرکین ان کو ماننے کے بجائے جادوگر وغیرہ کہتے ہیں اور اسلام کو گرانے کے لیے بڑے ارادے کر بیٹھے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ قتال کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے گا اگرچہ مشرک برا مانتے رہیں برا جانتے رہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, بات کا سورت کے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جس پیغمبر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی وہ پیغمبر آ گیا ہے, اور جو اس پیغمبر کو نہیں مانتے اس پیغمبر پر نازل ہونے والی کلام کو جادو کہہ رہے ہیں, تم نے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے. تو نام کیا تھا؟ اسمہ احمد. غلام احمد قادیانی نے کہا کہ یہ میرا تذکرہ ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری نے کہا تیرا نام تو غلام احمد ہے, کہ نہیں یہ نہیں غلام ایسے لگا ہوا ہے, میرا نام احمد ہے, یہ احمد ہے غلام تو ایسے لگا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا عطا اللہ میرا نام ہے عطا اللہ, عطا ویسے لگا ہوا ہے, میں اللہ ہوں, میں نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب, محل جہاد کن سے لڑائی کرنی ہے؟ نمبر دو ان سے لڑنا ہے, اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترى على الله الكذب جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ. کون سا جھوٹ؟ بے نسبت شریک والولد, بے نسبت شریک والولد, اللہ کی طرف شریک کی نسبت کرے ہے, اللہ کی طرف نائب کی نسبت کرے ہے, اس سے بڑا کون ظالم ہے؟ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ, حالانکہ وہ بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف. دیکھا یعنی خود تو متنبہ نہ ہوا مگر متنبہ کرنے کے بعد بھی متنبہ نہ ہوا, یہ تو خود اس کو متنبہ اور ہوشیار ہونا چاہیے تھا, لیکن جب اس کو بلایا گیا تنبیہ کی گئی پھر بھی ہوشیار نہیں بن رہا, الٹا اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے, ان سے تو یاد کرنا ہے. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اور اللہ کریم نئی توفیق دیتا ہدایت کی کس قوم کو؟ اس قوم کو ظالمین جو بے انصاف ہوں, بے انصاف قوم کو اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا, نیچے لکھا ہے یعنی ان کا علاج اب قتال ہے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ جو واضح دلائل کو جادو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جو اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کا نائب ہے، ان سے بھی جہاد کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نہ کیا، ان کو ذلیل و خوار ہونا پڑا، اور اس پیغمبر کے ساتھ مل کر تم نے جہاد کرنا ہے جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ ما قبل سے ترقی ہے، یعنی اس قدر پر بند نہیں. محل جہاد سوم صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں شریکوں کی، جادو کہہ رہے ہیں معجزات کو، صرف اسی پر بس نہیں ہے، الٹا اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، محل جہاد سوم، کن سے جہاد کرنا ہے؟ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں ان سے جہاد کرنا ہے، چاہتے ہیں تاکہ مٹا دیں نور اللہ، اللہ کی روشنی کو، یعنی دین اسلام. بے افواہہم، اپنے منہ کے ساتھ، منہ کے ساتھ یعنی من گھڑت افسانے اسلام کے مقابل، جیسے بت پرستی اور گور پرستی، گور پرستی، قبر پرستی، من گھڑت قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی روایتیں، جھوٹی باتیں، جھوٹی کرامتیں گھڑ گھڑ کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. واللہ مدم نوره ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ کامل کر کے رہے گا اپنے دین کو. مدم نوره کا منع کیا، کامل کر کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو، پورا کرنے والے اپنے نور کو، یعنی کامل کرنے والا ہے اپنے دین کو. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ مرچیں لگے کافروں کو. وہو الذی ارسل، مرچیں لگے والا معنی لکھنا نہیں ہے، یہ تو ایک ذوق سا. اگرچہ ناپسند سمجھے کافر، کافروں کو مرچیں کیوں نہ لگیں، اللہ دین کو کامل کر کے رہے گا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وَاللَّهُ كَرِيمُ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدا، ہدایت کے ساتھ. خدا، یہ دین الحق کے نیچے اوپر لکھا سبب ہدایت، یہ یہاں ٹھیک نہیں لکھا ہوا، سبب ہدایت کا اشارہ بالہدا پر لگانا ہے. قرآن ہدایت کا سبب ہے. ودین الحق، سچا دین دے کر بھیجا. والذی ارسل پر لکھا ہوا ہے، واللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول، اسی اتمام نور کے لیے، نور کو پورا کرنے کے لیے، دین کو کامل کرنے کے لیے اللہ نے اپنا رسول بھیجا. بالہدا، ہدایت کے ساتھ. قرآن سبب ہدایت ہے، ودین الحق، اور سچے دین اسلام کے ساتھ. اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، والذی ارسل پر، ساتھ کونے میں، یعنی یہ شمع آسمانی ہے، مٹے گا بالکل نہیں، مٹے گا بالکل نہیں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، حکمت ارسال کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ غالب کرے اللہ اس دین کو، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام کے تمام دینوں پر. لکھا ہوا ہے بیتبار حجت دوامن، ہمیشہ ہمیشہ قرآن کے دلائل غالب رہیں گے. بیتبار غلبہ اصلاحاً، لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ اسلام کو غلبہ عطا کرے گا تاکہ لوگوں کی اصلاح بھی ہو. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مرچیں لگے مشرکوں کو. یہ حضرت مولانا محمد امیر سے میاں والی والے وہ مانا کرتے تھے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مرچیں لگے مشرکوں کو، مشرک نہ پسند سمجھے اللہ دین کو غالب کر کے رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا، خطاب للمؤمنین، ترغیب للجہاد. رب سننا عثمان، دین تب غالب ہوگا جب جہاد کرو گے. ٹھیک ہے، اللہ نے غالب کرنا ہے، لیکن تم جہاد کرو گے تو. اے ایمان والو، حل دلو کو ملاتی جا رہا، کیا میں دلالت کروں تمہیں، یعنی میں بتاؤں اوپر تجارت کے، دلالت کروں اوپر تجارت کے، تجارت کے متعلق تمہیں بتاؤں. تم جی کو میں عذاب علیم، جو تم کو نجات دے گی دردناک عذاب سے. سمرا اولا دفع مزرت، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، نقصان دینے والی چیز، جو نہیں بولے گا نا میں اس کو سبق سے اٹھا دوں گا. تو میں نون باللہ و رسول ہی و تجاہدون فی سبیل اللہ. تو میں نون باللہ ایمان لاؤ تم اللہ کے ساتھ, ایمان لاؤ. تو میں نون کا معنی کر رہے ہیں, مضارع والا معنی نہیں کر رہے, یعنی شاہ والا معنی کر رہے ہیں. ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ, اصلاح قوت اعتقادی اول, و رسول ہی اپنے عقیدے کو درست رکھو, اور اللہ کے رسول کے ساتھ دو نمبر تین, وتجاہدون فی سبیل اللہ سوم تکمیل قوت عملیہ, عمل والی قوت مکمل کیسے ہوگی, جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جاننے والے ہو. یا فل لکم ذنوبکم سمرا والاخروی, بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ بوجہ جہاد, بوجہ جہاد. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, نمبر دو ثمرہ, اور داخل کرے گا تم کو باغات میں جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں, محلات کے نیچے نہریں. دو معنی, کتنی قسم کی نہریں؟ آیت نمبر سورۃ محمد آیت نمبر ومساکن طیبۃً فی جنات عدن, اور رہائش گاہوں کے اندر. کون سی رہائش گاہوں میں داخل کرے گا؟ طیبۃً صاف ستھری, صاف ستھرے مکانات اور رہائش گاہوں میں داخل کرے گا. لکھا ہے طیبہ کے نیچے کمال ذاتی, کمال ذاتی رہائش اچھی ہو, یہ ذاتی کمال ہے اس کا, بہترین خوبصورت صاف ستھری. فی جنات عدن, جو بنے ہوئے ہوں گے ہمیشہ والے باغات میں. لکھا ہے کمال خارجی یعنی بہتر محل کے, ایک تو اچھا مکان ہو, اعلی مکان, اور ہو بھی باغ کے اندر, یہ دوسرا کمال آ گیا خارجی. ذالک الفوز العظیم, یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی. لکھا ہے فضیلت جنت, یہی کامیابی ہے بہت بڑی, اس کو جنت مل جائے, گناہ معاف ہو جائیں, جنات میں داخل ہو جائے, اعلیٰ صاف ستھرے رہائش گاہیں مل جائیں, یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی. ایک اور چھوٹی سی بات ہم نے کرنی ہے. چار چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے چیز خریدنے والا, دوسرا بیچنے والا, تیسری چیز ہوتی ہے جس کا سودا ہو رہا ہے, اور چوتھی قیمت ہوتی ہے. چاروں باتیں دیکھنا. تو منون باللہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سمن, تو منون باللہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سمن. قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی؟ تو منون باللہ و رسول ہی و تجاہدون, سکے کون سے ہوں گے؟ تو منون باللہ و رسول ہی, اور یغفر لکم ذنوبکم, اس کے نیچے بیان مشترات, بیان مشترات. تم کیا چیز خریدو گے؟ مغفرت خرید لو گے, جنات میں داخلہ خرید لو گے, اعلیٰ قسم کی رہائش گاہیں خرید لو گے. تو بائے اللہ ہے, بائے بائے اللہ ہے, خریدنے والا بیچنے والے مومن ہیں, مشتری کون ہے؟ مومن ہے. سمن کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایمان, رسول کے ساتھ ایمان, جہاد کرنا. اور مشترات کیا ہیں؟ مغفرت ذنوب, داخلہ جنت. اخرا تو ہی پونا, اس کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے نوتی کو متیت الخرا. کیا عبارت ہے؟ نوت, ہم دیں گے تم کو اور عطیہ, اور بخشیش, اور تحفہ, اور گفٹ دیں گے. تو ہی پونا زائد عطیہ اور بھی دیں گے, جس کو تم پسند کرو گے. وہ کون سا عطیہ ہوگا؟ نصر من اللہ و فتح قریب, مدد ہوگی اللہ کی طرف سے اور فتح ہوگی قریبی. وہ کون سی فتح ہوگا؟ فتح فارس و روم, روم اور فارس کی فتح کا اشارہ بھی اللہ کریم نے کر دیا جو خلفائے ثلاثہ کے دور میں فتح ہوئے. وبشر المؤمنین, اور ان تمام امور کی خوشخبری سنا دو میرے پیغمبر ایماندار مردوں کو, ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, خدا افسانی برائے مومنین. اوپر جملہ دیکھنا ہے, یعنی آپ کے لیے کیوں حلبہ بیٹھا ہے؟ نہیں پڑھنا. یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریجین نے من انصاری اللہ کے جواب میں نانو انصار اللہ کہا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا، تمہیں اسی طرح کرنا چاہیے کہ پیغمبر کے ساتھ مل کر جہاد کرو. فائدہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنگ ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنگ ہوئی ہے، اور یہی حق ہے جیسا کہ امام رازی نے کہا ہے. اور جن ایک لفظ سے توجہ ہٹی تو بس پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور جن مفسرین کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جنگ نہیں ہوئی بلکہ رفع عیسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے، جن مفسرین کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جنگ نہیں ہوئی بلکہ رفع عیسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے، وہ ان آیات میں تاویلات کرتے ہیں. یوں عبارت ہے، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد نہیں ہوا، رفع عیسیٰ کے بعد ہوا، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس میں تاویلیں کریں گے. اور حق بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو ہو جاؤ مدد کرنے والے اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی. اصول فوز اول، کامیابی کا پہلا اصول، کیسے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے؟ موافق شرع کے، شریعت کے مطابق. کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ فرمایا تھا عیسی ابن مریم نے جبکہ لوگ بکثرت دشمن بن گئے تھے. کس کو کہا تھا؟ للحواریین، اپنے مددگاروں کو کہا تھا. علامہ ابن جوزی نے مانا کیا للحواریین الاعوان، الاعوان اپنے آن کو کہا، مددگاروں کو کہا. من انصاری اللہ، کون مدد کرنے والا ہے میری اللہ کی طرف، اللہ کے دین کے اندر کون میری مدد کرے گا دین کی نصرت میں؟ قال حواریون، حواری کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی، اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد. فآمن طائفة من بنی اسرائیل، پس ایمان لے ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے. پس بعد از کوشش حواریین، حواریوں کی کوشش کے بعد ایک جماعت ایمان لے آئی. بے عیسیٰ، اوپر لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وقال اور کہنے لگے انہو عبداللہ رفع الیلسما، یقیناً اللہ کا بندہ تھا اٹھا لیا گیا آسمان کی طرف. ایک تو جماعت ایمان لے آئی حواریوں کی کوشش سے. وکفر طائفا، اور کفر کیا ایک جماعت نے. بے قولہم، ان کی بات کیا تھی؟ انہ ابن اللہ، کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. رفع الیلسما، آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے، وہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا، یہ کافر بن گئے. فیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پس تقویت دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے، علی عدوہم ان کے دشمنوں پر. فاصبحوا ظاہرین، ہو گئے ایمان والے، اصبحوا ہو گئے ایمان والے ظاہرین، غلبہ پانے والے. بالحجت والبرہان، زید ابن علی نے مانا کیا دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ غلبہ پانے والے ہو گئے. وکیلا بسیف، اور یہ بھی قول کیا گیا ہے لڑائی تلوار کے ذریعے انہوں نے غلبہ پایا ایمانداروں نے. اب یہ حواریین کا کیا مطلب ہے؟ یہ پھر باقی مقامات پر بھی بات آئے گی، وہاں نہیں عرض کر سکوں گا. قلم ہاتھ کے اندر، نمبر ایک سفید رنگت والے، نمبر دو حورا سے بمانا صاف، ظاہر کی طرح ان کا باطن صاف تھا، نمبر تین امداد کرنے والے، اور چوتھا مانا الاعوان. سورت کی ابتدا میں آؤ جی، جلدی کرو مہربانی. سبحا للہ، وہ مسئلہ بیان کیا جس کی خاطر جہاد کرنا ہے. ورنہ عبدالرزاق جلدی کرو، حاجی رضا صاحب نا، یہ مولانا رضا صاحب بیٹھے آگے، سبحان اللہ کیا بیان کیا مولانا، چپ کر گئے، جلدی کرو بات کو میں سمیٹوں بھائی، وہ مسئلہ بیان کیا جس کی خاطر یاد کرنا ہے، لیما تکون مالا تفرا، تم نے تو کہا تھا کہ ہم اللہ کی رضا والے کام کریں گے، جہاد اللہ کی رضا والا کام ہے، کیوں نہیں کرتے ہو؟ آگے اللہ پیار ان سے کرتا ہے جو صف بنا کر لڑائی کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، جہاد پر آنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے جس رسول کی خوشخبری دی تھی وہ آ گیا ہے، اس کے معجزات کو جادو کہہ رہے ہیں، جو جادو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، جو اللہ پر جھوٹھی نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے شریک، ان سے جہاد کرو، یریدون لیطفئوا نور اللہ، جو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں ان سے جہاد کرو، اور اللہ کریم غالب کر کے رہے گا، ایمان والو آؤ تجارت میرے ساتھ کر لو، تم جہاد کرو میں اللہ جنت دوں گا، اور صرف جنت تو بعد کا معاملہ ہے، دنیا میں بھی کامیابیاں دوں گا، روم اور فارس کی فتح کی خوشخبری، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کہا تھا اور ان کے حواریوں نے حامی بھری تھی، تم بھی میرے پیغمبر کے ساتھ حامی بھر کر میدان میں آ جاؤ۔